Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Ministrowie Rolnictwa Polski i Ukrainy doprecyzują porozumienie w sprawie zboża. Ma być podpisane po weekendzie. Śnięta ryby w zbiorniku Czernica na Dolnym Śląsku. Wojewoda zwołał zespół zarządzania kryzysowego. Przez 10 lat okradali tiry w Niemczech. Gangsterów wytropili i zatrzymali polscy i niemieccy policjanci. Nie dziś, a w poniedziałek ma zostać podpisane porozumienie polsko-ukraińskie w sprawie eksportu zboża, informuje Ministerstwo Rolnictwa. Jest jeszcze potrzeba uściślenia niektórych zapisów. Dziś minister Robert Telus będzie w tej sprawie rozmawiał online z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim. Podał resort. Zgodnie z porozumieniem, eksport ukraińskiego zboża będzie mógł się odbywać wyłącznie za zgodą polskiej strony. Minister w kancelarii premiera Michał Wójcik powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że rząd zwróci się do Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia działań w sprawie zboża z Ukrainy. Zostało podpisane porozumienie, jest rozporządzenie, które zmienia układ stowarzyszeniowy pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską. I to spowodowało, że nie ma ceł. I to spowodowało te kłopoty. No to Unia Europejska powinna reagować, nie reagowała na to. Jest artykuł 4 w tym rozporządzeniu, który mówi, że jeżeli jest taka sytuacja, to można wystąpić do Unii Europejskiej o przeprowadzenie procedury wyjaśniającej. Rząd, bo rozmawialiśmy także na rządzie o tym, zwróci się do Komisji Europejskiej w tej sprawie. W Polsce jest obecnie około 4 milionów ton zboża z Ukrainy. Wywiezienie go zajmie około 3 miesięcy, powiedział wczoraj w Szczecinie minister rolnictwa. A dodał, że od dziś nie będzie napływało zboże, które będzie rozładowywane w Polsce. Około 100 kg śniętych ryb wyłowiono ze zbiornika Czernica na Dolnym Śląsku. Nie wiadomo na razie, co mogło spowodować pomór, podały służby wojewody. A zgłoszenie o śniętych rybach wpłynęło do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w czwartek. Przeprowadzono oględziny zbiornika Czernica i kanału łączącego zbiornik z Odrą. Pobrano próbki wody. Nie odnotowano miejscowych zmian barwy wody, chemicznego zapachu ani innych śladów mogących świadczyć o zanieczyszczeniu. Z analizy wynika natomiast, że podwyższone są wartości w zakresie tlenu rozpuszczonego nasycenia wody tlenem oraz pH wody. Po znalezieniu śniętych ryb w zbiorniku Czernica wojewoda dolnośląski zwołał wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, w którym online wzięli udział też m.in. minister klimatu oraz główny inspektor ochrony środowiska. Rozbity gang okradający ciężarówki w Niemczech. Zatrzymano 10 osób, które od 10 lat niszczyły naczepy i kradły z nich sprzęt elektroniczny, markową odzież i kosmetyki. Gangsterzy zakradali się do stojących na niemieckich parkingach ciężarówek i przecinali plandeki. Jeśli znaleźli cenny towar, kradli go i wywozili do Polski. Sprzedawali go w internecie, sklepach, ale też latem na deptakach w nadmorskich miejscowościach. Podczas zatrzymań z udziałem policyjnych kontrterrorystów znaleziono przedmioty służące do włamań do samochodów, fałszywe dokumenty tożsamości i prawa jazdy. Policjanci zabezpieczyli markową odzież, która mogła pochodzić z kradzieży, i ponad 136 tysięcy złotych w różnej walucie. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono też luksusowe samochody i motocykle. W prokuraturze okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim postawiono zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Część zatrzymanych ma też zarzuty kradzieży, pomocnictwa czy prania pieniędzy. 9 osób trafiło do tymczasowego aresztu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rosjanie szukają sposobów ucieczki z kraju. Nową falę emigracji może spowodować ustawa o poborze do wojska, którą w tym tygodniu przyjęły obie izby parlamentu. Nakłada ona obowiązek stawienia się w komisariatach wojskowych na każdego, kogo wskażą urzędnicy. To miała być ustawa o elektronicznych wezwaniach do służby wojskowej, a zdaniem rosyjskich komentatorów niezależnych nowe przepisy są ukrytą formą powszechnej mobilizacji. Dziennikarz Nowej Gazety Europa, Kirył Martynow, zwraca uwagę, że dokument daje nieograniczoną władzę komisarzom wojskowym. Przepisy pozwalają Ministerstwu Obrony na bezprawie. Wam nie dają normalnie żyć i jesteście we władzy komisarzy wojskowych. Jeśli komisarz pozwoli wam coś zrobić, to dopiero wtedy możecie to robić. To znaczy, że jeszcze przed pójściem do armii komisarze wojskowi mają nieskończoną władzę nad milionami Rosjan. Nowe przepisy przewidują zakaz opuszczania Rosji, odbieranie prawa jazdy, uniemożliwienie wzięcia kredytu i zawieranie transakcji kupna-sprzedaży tym osobom, które nie stawią się na wezwanie komisarzy wojskowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać projekty dotyczące polskiej historii, wykonane w ubiegłym roku do 16 plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku. Organizatorami konkursu są Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskiej. Jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. Celem plebiscytu jest docenienie tych, którzy w najróżniejszy sposób promują historię naszego kraju. Projekty wyjaśnia rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski Michał Przepelski.

panowie w studiu się pytają, co to by było, jakbym nie podał godziny. A no, nie wiedzielibyście państwo, która jest godzina, więc mówię, proszę państwa, że jest 10 minut po godzinie 9. I czas nie stanął. Nie. Proszę państwa, przed mikrofonem Wojciech Surmacz, audycja pod specjalnym nadzorem Moniki Suszek, za sterami Olga Szućko, a w studiu Marcin Roszkowski. Dzień dobry. Senny trochę taki. Trochę senny. Senny, ale zupełnie niesenny i ekstremalnie pobudzony, bo czy tak krwawy Onet? Nie tak krwawy Onet, to, proszę państwa, dzisiaj jest najważniejszy dzień w roku. On nie, tak? Nie. Ale dlaczego? 14 kwietnia urodziła się Pola Raksa. Aha, okej. Okay. To powiedział doktor Artur Bartoszewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zaczynamy. Który nie ma twarzy zaczynam. Po Poli Raksy. Zaczynam. Klasykę. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie o rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie, będzie o wizycie premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych, będzie o odszkodowaniu dla żołnierza Armii Krajowej, o porcie w Hamburgu i sztucznej inteligencji, która obraziła pewnego burmistrza. Proszę nas słuchać. Strasznie. Właśnie. Straszne. Winien i Ma. Dziennik amerykański New York Times ujawnił, że Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa oceniała w lutym straty armii agresora, czyli swojej, podczas wojny na Ukrainie na około 110 tysięcy zabitych i rannych żołnierzy, powołując się na informacje z tajnych dokumentów władz USA. To podał, powołał się oczywiście New York Times, nie FSB. Dane te pochodzą z niejawnych materiałów amerykańskich agencji wywiadowczych. Jak można wnioskować na podstawie zgromadzonych dokumentów? Instytucje z Waszyngtonu zdołały bardzo głęboko zinfiltrować rosyjskie resorty siłowe i służby specjalne. Czytamy na portalu New York Times, a... I to jest pochwała rządu, no bo z jednej strony jest przeciek, a z drugiej strony jest... No tak, tylko tam z drugiej strony też jest przeciek, bo zdaje się, że dużo wyciekło informacji na temat tego, co się wydarzy, albo co się jakie może są plany, wydarzyć. Jakie są plany strategiczne, tak. Takie były... Albo celowo, albo może celowo właśnie, wyciekło i to wcale inaczej się... Gra wycieków się trwa. To jest wyciek pod mywający wyciek. Taka gra w czajkę. Tak. Taka w zasadzie można powiedzieć, że chcą przechytrzyć tych, którzy od 100 lat już wiedzą, jak to się robi. I najlepsi, robią to regularnie. Ci najlepsi. Mówię od 100 lat, bo w 23 roku, niedawno, nie tak niedawno, bo w styczniu obchodziliśmy stulecie zinstytucjonalizowania kłamstwa de facto, bo w 23 roku w styczniu powstał Instytut Dezinformacji. Wspaniale. I on powstał Urząd Dezinformacji w Rosji, żeby nie było. Tak, oczywiście. Tak, najlepszy. Tak. Ale to trwa. Tak. Teraz tak. Mogą nazywać się różni urzędy, ale New York Timesowi też się zdarza, nie jest prawdą. No. Nie bez udziału świadomości. No oczywiście. No. Jak już możemy przejechać. Ale w przeciwieństwie co do po niektórych, tak. No to oni na przykład przyznają się do tego czasami. Tak, na ostatniej stronie. Ale na przykład, za nekrologami. No tak, ja przypominam sobie taką historię całkiem niedawno. Jak Associated Press przyznało się do tego, że, czyli amerykańska agencja prasowa przyznała się do tego, mało kto o tym już oczywiście wspominał, że podała nieprawdziwą informację i zwolnili dziennikarza. O! Publicznie taki. To Rosjanie kłamią i nie przepraszają. I zatrudniają. No tak. I zatrudniają. Tak, oni kłamią, zatrudniają. To jest ostatnie państwo kolonialne, które powinno po prostu dekolonizację przeżyć. Powinno znaczy, się nie przeżyje tej dekolonizacji, ale ta dekolonizacja powinna się skończyć w końcu na świecie. Tak. A Bachmut się broni, proszę państwa. Родини там, і ті, що пішли на щиті, побратими, також за нашими спинами. Нехай стрибає щур загнаний кут, і палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут, тут. Фортеця Бахмут! Де в агоні кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, все за планом, далі ранок. А з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх. Фортеця Бахмут, всі молитви наші тут. No i proszę państwa, nie dodałem jednej informacji, bo FSB szacuje tych swoich rannych i zabitych na około 110 tysięcy. A Ukraińcy na 180 tysięcy? Nie, a Amerykanie na 220. O, tak. A czytam tutaj Rzeczpospolitą, taka gazeta. Jest taka. I że nowego felietonista. Rosstat. Nie, właśnie nie. A to sobie pożartujemy za chwilę. Mhm. Ale ten Rosstat podaje i świeże dane z początku roku, ze stycznia, że Rosjan zabrakło prawie 600 tysięcy rok do roku. Mhm. To no. Gdzieś tam jest, a gdzieś się to spina. Gdzieś to się spina, tak. Nie wiem, czy panowie obserwowali, myślę, że na pewno, bo to w sumie nie dało się nie obserwować i nie widzieć, bo to trwało 3 dni. Mówię o wizycie premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Jakie wrażenia? No, że nie było tutaj premiera, tak? No, był w Stanach. A. Że pojechał. Tak. A jak to jest, że premier naszego rządu akurat idzie do Stanów i to nawet chyba dobrze wyszło, a prezydent Francji jedzie do prezydenta Chin? No tak. No właśnie. No każdy załatwia swoje interesy. I próbuje taki splendid isolation Europy załatwić. Jakieś odcięcie się od sporu Chin ze Stanami. No to jest jakaś aberracja kompletna. Więc chyba dobry timing ma premier Morawiecki. Bardzo dobry, bo jeszcze tam takiego klapsa sprzedał prezydentowi Macronowi i publicznie powiedział właśnie, że to raczej tak chyba nie powinno. Ci Francuzi to naprawdę nie udają się. Z punktu widzenia oczywiście Polski i Europy te zachowania francuskie są dyskredytowane, ale jak się czyta prasę międzynarodową troszkę szerszą, to praktycznie wiele krajów pozaeuropejskich raczej przyklaskuje temu modelowi myślenia. I to jest zastanawiające, znaczy w którym kierunku świat pójdzie. No to ja bym się tutaj delikatnie nie zgodził, bo akurat na bieżąco śledziłem te obie wizyty i patrzyłem w monitoringi, no to tam oczywiście świat amerykański, no zupełnie nie przyklaskuje Macronowi, ale nie do końca tak wszyscy tam, Indie na przykład, to niekoniecznie. No ale w Egipt, czy też Ameryka Południowa, ale czy chce się włączyć? Czy Francja ma tak naprawdę siłę do tego, żeby reprezentować no siebie, tak, ale duży fragment Unii Europejskiej albo silną gospodarkę, jedną z silnych gospodarek Unii, no nie do końca. Więc mam wrażenie, że trochę pojechał po pieniądze. No tak, ale wracając do tej wracając do premiera Morawieckiego, no niestety bez Stanów Zjednoczonych w obecnej sytuacji agresji Rosji na Ukrainę, no ja sobie nie wyobrażam tej sytuacji tak zbalansowanej. Ale mnóstwo zamówień zorganizował pan premier tam na miejscu F-35, Abramsy i tak dalej, i tak dalej. Ale Macron też podpisał masę umów na duże pieniądze. A ja sobie przypominam na przykład, tę wizytę i to chyba 2015 albo 2014 rok, no generalnie jakieś 6 miesięcy przed tymi ostatnimi przegranymi wyborami Platformy, wizyta pani premier Kopacz w Stanach Zjednoczonych. Pamiętam taką wizytę i ona wtedy... Pamiętamy tam o kampanię premier. Tak, i pamiętam, że pani premier też wtedy złożyła zamówienie i ono nie dojechało, później był problem i pamiętam, że ktoś z ambasady chyba, albo z konsulatu w Nowym Jorku biegał, bo chodziło o dżinsy dla córki. A nie o cygaro dla premiera ówczesnego. Tak, i to było to zamówienie właśnie. Ale te dżinsy w końcu... To duże, dobre zamówienie. Tak, jako ty masz pamięć dobrą. Tak, bo pisałem o tym tekst. No, ale to takie pamiętam. Szczegóły. Natomiast, tak, to drobiazgi. Natomiast wracając do tej wizyty, to nie wiem, czy pamiętacie, jak się pan premier spotkał bodajże w środę z panią Kamalą Harris, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Pamiętacie? No. Jak ona na niego patrzyła. No jak ona mu zaglądała głęboko w oczy. Szkoda, że państwo tego nie widzą, bo jesteśmy w radiu. Są takie duże oczy. Można na zdjęciach, a premier Morawiecki... No, ale miał dekolt pan premier Morawiecki. Nie no, pan premier Morawiecki zresztą, posłuchajcie sami. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest. Czerwony smak ryzyka. Powiem Państwu, jak Giorgia Meloni mu zaglądała w oczy. Jest taki memiczny. A jak Sanna Marin, była już premier Finlandii, ja nie wiem, naprawdę. No i kadencja premiera się skończy i będzie do wyrwania. No ja nie wiem, naprawdę, nie wiem, co o tym wszystkim mówić. Jest wakat premiera w Finlandii, to chciałeś powiedzieć? Nie. Zapadł kolejny wyrok, kolejny, no bo w zasadzie prawomocny, drugi, w sprawie odszkodowania za represje władzy wobec żołnierzy AK. Blisko, no ponad milion złotych zadośćuczynienia od Skarbu Państwa przyznał sąd apelacyjny w Białymstoku córce skazanego po wojnie na wiele lat łagru byłego żołnierza AK. To mniej niż zasądził sąd pierwszej instancji, który przyznał ponad, no prawie 1,5 miliona złotych. Wyrok jest prawomocny. Córka żołnierza AK domagała się 14 milionów. No tak, ale jak rozumiem, to idzie z budżetu państwa, czyli z naszych podatków, tak. A czy osoby, które uczestniczyły w procesie, które doprowadzały do skazania tych ludzi, do zniszczenia ich życia, czy one odpowiadały w jakikolwiek sposób? Czy one są obciążone w ramach swoich rent i emerytur i wszystkiego, co... Nie, bo oni są wszyscy człowiekami honoru. A, ludzie generał honoru. Kiszczak, Jaruzelski i cała ta... To jest ciekawe, że... Ja może tylko przeczytam, co powiedział przewodniczący składu orzekającego, sędzia Grzegorz Skrocki. Cześć i szacunek wszystkim, którzy walczyli o niepodległą Polskę, należy się bez względu na to, czy chcieli odszkodowania, czy zadośćuczynienia, czy też nie chcieli. Przypomniał, że była to sprawa dotycząca działań NKWD wobec szeroko pojętej opozycji niepodległościowej po formalnym zakończeniu II wojny światowej na terenie Europy. No to chyba systemowo to powinno być rozwiązane. No właśnie, ludzie, którzy uczestniczyli w tym procesie, niszcząc naród polski, to powinni ponieść konsekwencje tego, a nie my teraz przed sądami, czy ci ludzie prawi muszą przed sądami ubiegać się o sprawiedliwość? Słuchajcie, mamy wolne sądy, bo wspomniany generał Kiszczak i Jaruzelski procesy mieli, prawda? I one trwały były bardzo wolne sądy. Dziesięciolecia te procesy. Wolne to bardzo wolne sądy były. No ten sąd zaznaczył, że cierpienia nie da się wymierzyć w pieniądzu. Nie ma kwoty, którą wszyscy mogliby uznać za właściwą za takie cierpienia. Jedni powiedzą, że 10 milionów złotych to za mało, inni, że 100 tysięcy złotych to za dużo, mówił sędzia Skrocki. No to jest, no trudny, to jest trudny trudna temat, sytuacja. No? Bo to ja, w sumie słuszna uwaga, która, że dlaczego państwo polskie? No, tak? No, może państwo polskie, czyli my. Znaczy brałem udział w budowie Muzeum Powstania Warszawskiego i jak robiliśmy obchody, to były dwie grupy powstańców, znaczy jedna grupa powstańców była jako grupa, ale byli ci, którzy mieszkali w PRL-u i ci, którzy przyjechali z zachodu, głównie z zachodnich państw, bo tam po prostu zostali po wojnie. I różnica w stanie zdrowia no we wszystkim. Znaczy widać, jakie piętno, ja mówię tylko o ułamku, że tak powiem, aspektu, który poruszyłeś, ale różnica między tymi, de facto dwie osobne grupy, tak, w tym samym wieku, równolatków i widać, jak po prostu nawet zdrowotnie PRL zniszczył PRL no całe pokolenie tak naprawdę. No tak, ja pamiętam to chyba sprzed 2 lat taki wywiad, albo z 2019 roku, to już sprzed 3 lat. Taki wywiad prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Bildzie na temat reparacji. Dostał pytanie o reparacje. No oczywiście tak, że powinniście zapłacić. Wtedy jeszcze nie było tych wyliczeń, mówił do Niemców. Ale dorzucił na koniec coś takiego, co jakby zelektryzowało rosyjskie media, bo powiedział: Rosjanie też powinni zapłacić. Ale bezwzględnie. Dwie strony. Tak. No. Wszyscy ci, którzy uczestniczyli. Nie można się awanturować ze całym światem, trzeba się jednak trochę skupić. Czyli jednak generalnie na razie fokusujemy się na Niemcach. Znaczy ja uważam, że fokusować się tam trzeba na dwóch stronach. Tutaj nie widzę powodu, żeśmy odpuszczali komukolwiek. Na pewno nie zapominać. No, to jest... No, ale też nie wszystkie rzeczy da się odpłacić. Trochę zmieniając, że tak powiem, geograficznie. W Kalifornii jest wielka dyskusja, czy reparacje należą się potomkom niewolników. O, proszę. I to takie potężne, to tam po 5 milionów chyba dolarów, czy tam 3. Dla każdego. Wielkie dużo, tak. Mm-hmm. No, więc to też potrafi, niektórzy politycy potrafią to w absurd obrócić. No tak, to my pozostajemy w Polsce i nie obracajmy. A to jest pokolenie, które naprawdę było bardzo dzielne w większości i zapłaciło potworną cenę. Nie! Żal! Bo honor ojczyzna zaraz pogadamy. Właśnie pogadaliśmy, bo jest czerwona No już lampka. Tak, no dobrze, dobrze, dobrze. To, ale państwo się domyślają, że jak jest piosenka, to my nie słuchamy, tylko rozmawiamy czasami, prawda? No właśnie, właśnie. A nawet dużo. No właśnie. Nie wszystko możemy na antenie powiedzieć. Ale możemy wszystko, dlaczego tak? No pewnie. No bo przecież słuchacze nie mówiliśmy dzisiaj nic o prezesie Glapińskim. To nie są wolne media, to są dzisiaj, swobodne media. Dzisiaj nic nie było o prezesie Glapińskim, Rafale Trzaskowskim. Nie było jeszcze. I o Niemcach nic nie było. Właśnie teraz będzie o Niemcach. Ale Niemcach trochę było. Teraz będzie o Niemcach, teraz będzie o Niemcach. No tak, to proszę państwa, sytuacja wygląda następująco. Terminal w Hamburgu, który miał trafić w chińskie ręce, uznano za infrastrukturę krytyczną. W trwającym od kilku miesięcy sporze o możliwość wykupienia przez chiński państwowy koncern COSCO części hamburskiego terminalu kontenerowego, rząd Niemiec stanął wobec nowych faktów. Poinformował portal Tagesschau. Otóż Federalny Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Techniki Informacyjnej uznał terminal Tollerod za infrastrukturę krytyczną, czyli zasługującą na szczególną ochronę, twierdzą stacje NDR i WDR oraz dziennik Süddeutsche Zeitung. Rządowi kanclerza Olafa Scholza prawie udało się przeforsować wejście chińskiej firmy do portu w Hamburgu, ale uznanie terminalu za infrastrukturę krytyczną nie oznacza automatycznie rezygnacji z przeprowadzenia transakcji, pisze Tagesschau i dodaje, że politycznie drażliwą kwestią dla rządu federalnego jest to, czy zechce zatwierdzić umowę z COSCO. Czyli tak, kanclerz chce, a tu... Ale kanclerz Scholz. Scholz. Jezu, ten też się nie udał. No, wiesz co, naprawdę. Co naprawdę. Ty dzisiaj większość tych polityków? Naprawdę, no. No naprawdę. Dobrze, no, nieważne. No. Ale co z tym, no i co? Bo Chińczycy działają tak jak takie żabki w różnych miejscach wyskakują. A takie, bo ja ci wstaję, to takie ja huby transportowe doczytam, robią. Port w Hamburgu nie był pierwszym, którym zainteresowała się firma z Chin. Według szacunków Kilońskiego Instytutu Gospodarki Światowej około 10% przepustowości europejskich portów znajduje się w rękach COSCO, w tym Rotterdam i Antwerpia. Chińska firma jest obecnie uznawana za największego na świecie operatora terminali. Tak. No bo Chińczycy no, a w Grecji przygotowują tam się... Mają, no, toczy się rywalizacja na razie gospodarcza, albo wojna walutowa między innymi i jeszcze takie inne wojny, ale nie fizyczne, między dwoma największymi gospodarkami światowymi. Chiny nie mogąc wyjść, nie chcę Bartosiakiem tutaj jeździć, ale nie mogąc za bardzo wyjść przez morze na świat, robią drogę lądową głównie. I no akurat nie robią tą drogę od tu mówimy drawna. O portach, no, ale główny ich cel to jest droga lądowa. No więc tak, geopolityka jest ważna. Infrastruktura. A infrastruktura, jaką tam nazwę, czy krytyczna, czy niekrytyczna, jest na ogół monopolem albo oligopolem w danym regionie, więc o tyle jest to ważne. Widać porty w Afryce, widać porty w Europie. Chyba nawet jedno wybrzeże w Gdańsku albo Gdyni też jest. Naprawdę? Jakiś kawałeczek jest chiński? Jest kawałeczek. Znaczy nie chiński w znaczeniu eksterytorialny, tylko właśnie... Zarządzany przez podmiot powiązany kapitałowo. Ale też prawdę, trzeba popatrzeć na trend, państwa, który się pojawił, jeżeli wojna na Ukrainie odwróciła możliwość budowy pasa i szlaku tego no właśnie nie odwróciła, projektu. Bo zmienia całą geopolitykę. No, odwróciła de facto, mając... nie mogą teraz Chińczycy przeprowadzić tego projektu, no to będą szukać rozwiązań zastępczych. No to te kwestie portowe będą się bardzo rozwijać. Ja myślę, że jakby jedna rzecz, co dużo mądrzejsze osoby ode mnie znające się na Chinach mówią, że jakby nie patrzeć, żeby nie patrzeć na to jako pojedyncze wydarzenie, tylko do czego się to składa. I składa się do zrobienia długoletniego, ale nie takiej perspektywie, nie wiem, jednej kadencji, dwóch kadencji, nie wiem, polskiego sejmu czy rządu. No, na przykład 100 tylko lat. 100 lat, dokładnie tak. Mhm. Dokładnie tak, to są projekty, które się potem te kropki się będą łączyć. Tak, no będzie. Właśnie. I stworzą obrazek. I tak. Stworzą obrazek. I ten obrazek może nas mocno zaskoczyć. I to będzie taki mały, uśmiechnięty Chińczyk. Nie, duży uśmiechnięty Chińczyk wtedy. No właśnie. I wtedy ten duży, uśmiechnięty Chińczyk może będzie słuchał. Oligopole i monopole są najfajniejsze w takich sytuacjach. Chińskie. Do przejmowania. Thank you.

ChatGPT nauczył się już kłamać, a przekonał się o tym australijski burmistrz Brian Hood. Sztuczna inteligencja zarzuciła mu udział w aferze łapówkarskiej w jednym z tamtejszych banków. Prawda jest jednak taka, że mężczyzna ujawnił kulisy skandalu. Zdaniem Pawła Pilarczyka z portalu IT Business, pomyłki sztucznej inteligencji mogą się zdarzać. Musimy pamiętać, że cały czas jest to system eksperymentalny, którego nie możemy traktować jako taką encyklopedię czy bazę wiedzy na temat wszystkiego, ponieważ ChatGPT robi kompilację wszystkich informacji z internetu i na podstawie tej kompilacji buduje odpowiedzi, które bardzo często są błędne. W tym wypadku akurat pomówienie burmistrza australijskiego o to, że przyjął łapówkę, jest dużo poważniejszym oskarżeniem, ale on musi mieć świadomość tego, że ma do czynienia z systemem, który jest cały czas, powtarzam, eksperymentalny. To nie jest skończony system, to nie jest system, z którego powinniśmy korzystać jako taki wyroczni. Podobnego zdania jest Marcin Kubicki, redaktor naczelny magazynu T3. Wspomniany ChatGPT, okrzyknięty mianem doskonałej sztucznej inteligencji, która ma w przyszłości zastąpić człowieka w wielu dziedzinach, popełnia błędy. Faktycznie bardzo często ChatGPT się myli. Zauważyłem liczne momenty, kiedy zacząłem uściślać moje pytania i dopiero przy tych uściśleniach bot mówił mi o tym, że okej, w związku z tym odpowiedź będzie trochę inna. Więc można by było założyć, że moje pytanie lub moje zadanie nie było precyzyjne, ale jak najbardziej było. Na tej podstawie sprawiedliwości domaga się również australijski burmistrz. Jego prawnicy wystosowali już pismo do OpenAI z żądaniem naprawienia błędów, a następnym krokiem może być złożenie do sądu pozwu o zniesławienie. I sprawa ta z pewnością cieszyłaby się zainteresowaniem sądów na całym świecie. Bo tu pojawiają się kluczowe pytania. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie zniesławić człowieka? I kto ponosi odpowiedzialność za wygenerowane przez nią słowa? Odpowiedzi nie są jednoznaczne, mówi adwokat Bartosz Łabęcki. No nie ma obecnie ani formalnych podstaw, ani też faktycznej możliwości, żeby pociągnąć sztuczną inteligencję rozumianą jako odrębny byt do jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści, które generuje, w tym m.in. za rozpowszechnianie fałszywych lub obraźliwych informacji na temat określonej osoby lub grupy osób. Odpowiedzialność za funkcjonowanie systemów opartych o sztuczną inteligencję mogą bowiem ponosić podmioty, które bądź to takie systemy tworzą, bądź posługują się nimi jako narzędzie służącym do szerzenia dezinformacji czy treści dyfamacyjnych. Problemy te zdaje się dostrzegać prawodawca unijny, który planuje szereg regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, mających na celu stworzenie ram prawnych dla rozwoju i funkcjonowania sztucznej inteligencji w całej Unii Europejskiej. Jednak konkretów na razie brak. No właśnie, a panowie korzystali już? Nie. Czatowaliście troszeczkę ze sztuczną inteligencją? Jest rzeczywiście realny, dlatego że oczywiście sama sztuczna inteligencja nie musi teoretycznie za nic odpowiadać, ale skala nieszczęść, które zostaną przez nią wygenerowane. Może być ogromna. Może być ogromna, bo może złamać karierę niejednemu człowiekowi. Specjalni samorządowcy tutaj są narażeni i dosyć śmieszne miałem sytuację, bo zadzwonił jeden z zaprzyjaźnionych burmistrzów z województwa łódzkiego i powiedział, że bardzo chętnie tam przyjedzie do nas, więc czekałem na niego i się trochę spóźnił i tak właśnie był któryś z tych materiałów o sztucznej inteligencji, więc zalogowałem się do tego ustrojstwa i zacząłem pytać o pana burmistrza tegoż. I tam nie było bardzo dużo na ten temat. Nie trzeba jechać do Australii, żeby obrazić burmistrza sztuczną inteligencją. Nie, akurat tutaj nie obrażał burmistrza, ale burmistrz się spóźnił, bo miał spotkanie z mieszkańcami, a jedna rzecz, którą tak charakterystyczna, tak podpytywana, ta sztuczna inteligencja podpytywana, odpowiedziała, że właśnie nie ma czasu na spotkania z mieszkańcami. I pewnie z jakiegoś forum to było zaciągnięte. No, problem jest taki, że jak są narzędzia do tego, żeby zainfekować internet i te informacje uplasować, tu rozmawialiśmy to o Dzierżyńskim, się dezinformacji, tak, i tak dalej. Tak. No, i to jest też źródło tych informacji. No, nie da się wszystkich otagować, wszystkich forów, każdego wpisu. No, i ta sztuczna inteligencja to łyka wszystko. I to było kontrproduktywne, no bo też wolność słowa jest ograniczana, więc to taka... Pytanie, czy to jest sztuczna inteligencja, czy dezinteligencja, dlatego że no, tutaj... A to dobre. Sztuczna dezinteligencja? Dobra. Pierwszy raz usłyszeliście to państwo tutaj. Właśnie, no. O właśnie, to sobie proszę zapamiętać, że tutaj trójka wymyśliła. Tak. Trójka zarówno ta medialna, jak i trójka siedząca. W studiu trójkowym. Ale bezwzględnie jest to naprawdę zagrożenie. Uważam, że ta regulacja prawna, która ze strony Unii Europejskiej nawet by powstała, ona nie jest w stanie w żaden sposób ograniczyć patologii, które zostaną na tym wytworzone. Tutaj dyskusja powinna być naprawdę bardzo szeroka. Sztuczna inteligencja, a nie mądrość. Bardzo pięknie pan to, panie doktorze, powiedział. Oto nagroda. She keeps him away, Shondo, in a pretty cabinet. Let the meat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer, queen, gunpowder, and cheddar tea. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Little man from China. Then again, incidentally, that way perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, you absolutely try. Trochę marszowym rytmie, proszę państwa, dotarliśmy do końca audycji. Ale Queen był. Był Queen, doktorze. Dziękuję. Cała przyjemność. I teraz po weekend naszej będzie stronie. Cudowny. Będzie cudowny, oczywiście, proszę państwa. A dzisiaj Filharmonia wczoraj. A, proszę bardzo. Będzie się działo, drodzy państwo. A jak? Trzeba chodzić. Trzeba chodzić, trzeba się, że tak powiem, ukulturalniać i umuzyczniać. Tak, i umuzyczniać, tak. Olga Szućko, Monika Suszek, Marcin Roszkowski. Odmaszerować. Odmaszerować. I doktor Artur Bartoszewicz. Dziękuję bardzo serdecznie i słonecznego dnia życzymy wszystkim. I Wojciech Surmacz. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia za tydzień.